Leci dym, ja rysuję smugi na nim. Oczy mam sklejone jak kciuki jointami. Puszczam kolejną chmurę z ust, jak moją emeryturę ZUS. W szkiełku zambony muli Donald Tusk, ale to dym nie zdążyło motać już. Samotność jest największa w ciszy, a cisza jest jak Toyota Bruce. Rysuję te smugi, a smugi składają się w paski, a paski w obrazki. Ja życiu pokazałem swe zwycięstwa, a czas mi porażki. Od żalu odbijam śmiech jak od blaski, aż zrobiły mi się odciski od maski. Nadzieja ma oczy niebieskie jak haski, a krew jest czerwona jak dziwki pod paski. O, czuję się mocno i nagle czuję się znów słabo. Z dymu formują się twarze niewidziane dawno, a kilka z nich już zgadło, że mają siłę i mogą zrobić mi krzywdę. Mogą mi wbić nóż w gardło, jak myśli, które miałem tylko dla siebie, ale jakimś patentem coś mi je ukradło. O, każde ciało przeistacza się powoli w kości. Jak masz siłę, sam stworzysz sobie zbieg okoliczności. Zmiany są dobre, ale nie wierzyć w nic niezbyt jest świeżo, bo nie da się ufać żywym postaciom, które w nic nie wierzą. Co u mnie słychać, miałem w sumie pisać, ale w pamięci więcej luk niż dziur w lewisach. Kreśli na kartce linie dumnie pisak, ale zawsze wychodzi mi szubienica. Dym powoli gaśnie i chyba zapłonie zaraz, jak się wkurwie szisza. I mimo próśb, aby ktoś się odezwał, odpowiada mi tylko dumnie cisza. Duchy mierzą mnie swoimi pustymi ślepiami. Patrzymy na siebie, więc długimi minutami. Wciągam tlen i zamiast krzyku mam je ich chmurami. Dym ma ostry posmak, krew smakuje umami. Duchy mierzą mnie swoimi pustymi ślepiami. Patrzymy na siebie, więc długimi minutami. Wciągam tlen i zamiast krzyku mam je ich chmurami. Dym ma ostry posmak, krew smakuje umami.